Obliczamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 sierpnia, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o przyczynach majowej katastrofy w kopalni Sofiówka, zginęło wtedy 5 górników. A także o spotkaniu z minister finansów, którego domagają się ratownicy medyczni i przeprosinach brytyjskiego MSW za błąd w sprawie paszportów. Ale na początek kilkanaście uszkodzonych dachów w województwie łódzkim to skutek burz i silnego wiatru, które dają się we znaki mieszkańcom tego regionu. Do 20 strażacy interweniowali blisko 50 razy, mówi Jędrzej Pawlak, rzecznik wojewódzkiego komendanta Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji zanotowano w powiecie zduńskowolskim, łaskim i wieluńskim. W województwie łódzkim zostało uszkodzonych 12 dachów na budynkach, z czego 10 w powiecie wieluńskim. Burze przesuwają się teraz na wschód kraju. Prace prowadzone pod ziemią nie miały wpływu na silny wstrząs w kopalni Sofiówka, do którego doszło w maju. Orzekł Wyższy Urząd Górniczy, jak ustalił, do tragedii, w której zginęło 5 górników, doprowadziły ruchy tektoniczne i przesuwanie się mas skalnych. Specjaliści górniczy jednoznacznie stwierdzili, że wstrząs był nie do przewidzenia. Kilka dni przed wypadkiem wzrosło tam jednak zagrożenie tąpaniami, ale wprowadzono odpowiednią profilaktykę, poinformował Zbigniew Rawicki, przewodniczący Komisji Wyższego Urzędu Górniczego. Rozpoczęto i kontynuowano tak zwaną profilaktykę aktywną, która generalnie polegała na tym, że wykonywano roboty strzałowe, żeby zmniejszyć naprężenia występujące w rejonie. Urząd potwierdził także wyniki sekcji zwłok 5 górników. 3 z tych poszkodowanych odnieśli śmiertelne obrażenia wielonarządowe, natomiast 2 pracowników, ci pracownicy zginęli ze względu na to, że znaleźli się w atmosferze niezdatnej do oddychania. Specjaliści pozytywnie ocenili akcję ratowniczą. Nie stwierdzono zagrożeń o charakterze wentylacyjnym, metanowym czy pożarowym. To była relacja naszego katowickiego reportera Łukasza Kałuży. Ratownicy medyczni chcą rozmów z minister finansów na temat zwiększenia środków na ratownictwo medyczne. Dziś rozmawiali z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Usłyszeli, że jest zagwarantowane od 1 stycznia przyszłego roku 2 razy po 400 zł dla wszystkich zatrudnionych ratowników, łącznie z tymi, którzy pracują w szpitalach. Natomiast jeśli chodzi o zwiększenie do 3 razy 400 czy też 4 razy 400 zł, to musimy czekać w tej chwili na ustawę budżetową, mówił po spotkaniu szef Krajowy Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. Stąd zapowiadane na jutro pismo do minister finansów z prośbą o spotkanie. Od jego wyników ratownicy uzależniają dalsze działania. Republikański senator John McCain, u którego rok temu zdiagnozowano raka mózgu, zdecydował się zaprzestać terapii, informuje o tym jego rodzina. Z typową dla siebie siłą woli zdecydował się przerwać terapię, napisano w specjalnym oświadczeniu. Wyjaśniono w nim też, że powodem są postępy choroby glejaka wielopostaciowego i wiek 81 lat. Brytyjskie MSW przeprasza obywateli Unii Europejskiej za błąd w sprawie paszportu. W jego wyniku w wewnętrznych procedurach niektórym dzieciom Polaków, Rumunów czy Czechów anulowano należące im się brytyjskie dokumenty. Adam Dąbrowski. Błędem dotkniętych zostało około 1000 dzieci z krajów, które do Unii przystąpiły w 2004 roku. Paszport im się należał, jeżeli któryś z rodziców miało na Wyspach status rezydenta. Można o niego wystąpić po 5 latach pracy lub niepobierania zasiłków. Ale w wewnętrznych procedurach był błąd. Urzędnicy nie zebrali od imigrantów wszystkich wymaganych wtedy dokumentów. Na samą decyzję nie miało to wpływu, pozytywne werdykty nie utraciły ważności, ale formalność okazała się istotna w parę lat później, podczas odnawiania dokumentu. Wtedy urzędnicy zaczęli pytać o brakujące papiery i do momentu ich uzupełnienia odmawiali wydania paszportu. Ale rzecz w tym, że od tego czasu zmieniły się przepisy. Imigranci nie musieli już owych dokumentów przechowywać. Urzędnicy zapewniają, błąd jest naprawiony, sytuacja się nie powtórzy, a pracownicy MSW skontaktują się z poszkodowanymi i pomogą im przejść przez procedurę przyznania dzieciom obywatelstwa. Tym razem będzie ona na koszt urzędu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kołucki. Czarna seria Krakowi podtrzymana. Drużyna z Krakowa w tym sezonie piłkarskiej Lotto Ekstraklasy jeszcze nie wygrała. Dziś podopieczni Michała Probierza przegrali z Piastem Gliwice 1-3. Drużyna ze Śląska mogła wygrać nawet wyżej, ale w 45 minucie rzutu karnego nie wykorzystał Tom Hathley. Dodajmy, że Krakowia od 12 minuty grała bez jednego zawodnika. Czerwoną kartką ukarany został Marcin Budziński. W tej chwili trwa mecz Korony Kielce z Arką Gdynia. Na stadionie w Kielcach gospodarze wygrywają 1-0. Gola strzelił Elia Soriano. Taki sam wynik w Monachium, gdzie Bayern gra z Hoffenheim. Bawarczycy wygrywają 1-0 po golu Thomasa Millera. Mecz na Allianz Arena inauguruje nowy sezon Bundesligi. W wyjściowym składzie jest oczywiście Robert Lewandowski. Tymczasem w Krakowie trwa memoriał imienia Huberta Jerzego Wagnera. Polska na dobry początek rozbiła Kanadę 3-0. Biało-czerwoni wygrywali w setach do 27, 17 i 19. Kibice zadowoleni, ale Bartosz Kurek w tej beczce miodu widzi łyżkę dziegciu. Dzisiaj graliśmy na przykład bardzo słabo w ataku z pierwszej piłki, natomiast potrafiliśmy zagrać czymś innym i czymś innym zdobyć przewagę nad przeciwnikiem. To też jakaś taka cenna lekcja, a Kanadyjczycy muszą się zastanowić, bo graliśmy naprawdę bardzo słabo i tak udało nam się wygrać 3-0. Jakieś tam pozytywy są, oczywiście nie róbmy dramatu, bo to by było śmieszne, ale też nie ma co być w pełni usatysfakcjonowany. A wiadomo, że to jeszcze nie jest taka gra na pełnym luzie, na pełnej dynamice, ale jutro możemy zaprezentować się lepiej. W tej chwili Francja gra z Rosją. Przed chwilą zakończył się pierwszy set. Rosja wygrała 25-16. Świetna wiadomość z Nowego Jorku. Hubert Hurkacz zakwalifikował się do turnieju głównego wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista wygrał w decydującym meczu z Hiszpanem Pedro Martinezem 6-3, 6-3. I na koniec windsurfing, bo Zofia Klepacka została mistrzynią Europy w klasie RSX. Nasza zawodniczka triumf zapewniła sobie przed jutrzejszym wyścigiem medalowym. Ojejku, dzisiaj naprawdę pierwszy wyścig był w słabym wietrze, drugi wyścig z kolei w ślizgowych warunkach. No i na trzecim już tak siadło, że ledwo dopłynęliśmy do mety. No ale pani sędzina stwierdziła, że rozegra jednak te wszystkie wyścigi. No i jej się udało. Naprawdę, no wielki wyczyn przy takich ciężkich warunkach, bo wiatr się zmieniał. Co chwila sędziowie musieli przestawiać trasę. Nie było łatwo, ale no ja się cieszę, bo sobie zapewniłam już złoty medal. Klepacka obroniła mistrzowski tytuł, który walczyła rok temu w Marsylii. Trwa jeszcze rywalizacja u mężczyzn. Jak na razie na czele Włoch Mattia Camboni, 6. miejsce zajmuje Radosław Furmański, a 10. Paweł Tarnowski. Przez całą noc niemal nad całą Polską burze, lokalnie z gradem, ominą one tylko krańce zachodnie. Na termometrach 15-18 stopni, jutro burze i opady już tylko na wschodzie, ale w całym kraju sporo chmur, a na termometrach przeważnie od 19 do 21 stopni, tylko na południowym wschodzie 25-27. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 2 i 3 września Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i program Drugi Polskiego Radia zapraszają na koncerty inaugurujące pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. W programie światowa prapremiera utworu Pawła Szymańskiego i koncerty Chopina w interpretacjach wybitnych pianistów Kennera, Neringa, Demidenki i Olejniczaka oraz orkiestry XVIII wieku. Współorganizacja Telewizja Polska, partnerzy wydarzenia Polskie Radio Chopin, Orlen, Lotto, KGHM. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców między innymi Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Wielka premiera albumu 26 sierpnia na festiwalowych stoiskach Polskiego Radia w Gdyni. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. To jest 1908 wydanie Listy Przebojów programu trzeciego. z Gdyni, 21:10. Ja myślałem, że to będzie się rozrzedzało, a to widzę, że tak dużo ludzi przyszło, że ci z Państwa, którzy nie zdążą, proszę zaczekać, będzie ofensywa. Dominika, przedstaw koleżanki. Julka, Dagmara i Dominika. Mhm. A skąd jesteście? Julka pochodzi z Gdyni, a Dagmara i Dominika pochodzimy z Kobyłki, spod Warszawy. Okej, kogo pozdrawiacie? Pozdrawiam szkołę 20 z Gdyni, wszystkich nauczycieli i koleżanki i kolegów. No, przed nowym rokiem przydaje się. A ty, Dominika, kogoś pozdrawiasz? Nie. Pozdrawiam szkołę numer 3 w Kobyłce. Mhm. A co, jesteście tu na wakacjach? Tak, jesteśmy na wakacjach. Okej. Okay. Widzę, że już pora na sen. Ale jeszcze mamy jedną godzinę i mamy fajnych 11 utworów. Wojny, Kazik i Zdunek Ensemble na 11. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń. Są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Kazik z Dunek Ensemble, Wojny, 12 tygodni na liście, 11 obroniona, a w naszym studiu Amelia. Witaj, Amelio. Dzień dobry. A skąd jesteś? Jestem z Bydgoszczy, jestem tutaj na wakacjach u babci. Okej, okay. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam właśnie moją babcię i moją ciocię. Pozdrawiam moją siostrę młodszą Olgę i moją mamę Gosię i moją koleżankę Anielę. Mm-hmm. A lubisz Dawida Podsiadło? A kto to jest? Okej, okay, dobra. Nie, no to piosenkarz. Dziękuję. Lubię całkiem. No, fajnie. Dawid Podsiadło, tak ona widzę Tamagotchi na 10 miejscu. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy.

jeszcze koleżanki młodsze. Sąd zaprosił na rozprawę. Jeśli ciotka na nią dotrze, to odzyska Wawel. Tak oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Wiek kobiety się przedawnia, sąd wysoki przecież wie to. Niech Demida nie ujawnia, sama jest kobietą. Mimo to znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Ciocia w gablocie, Artur Andrus, Dorota Miśkiewicz, same dziewiątki, z 9 na 9, 9 tygodni na liście. Wiktor, dzień dobry. Cześć, Wiktor. Dzień dobry. No, jakiś nieśmiały jesteś trochę. Ile ty masz lat? 6. No, to 6 lat, no to już powinieneś być bardziej śmiały. A kogo pozdrawiasz? Rodziców, mojego wujka i ciocię i mojego kolegę. A kolegę? Szymon. Szymon, Wiktor cię pozdrawia. Dziękuję ci bardzo. Krzysztof Zalewski, Jednego Serca, na miejscu 8. Jednego serca tak mało. Tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, dziche mi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała pił napój szczęścia. Patrzam śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętymi. Jednego serca grom biały dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje. Jednego serca

weź się przytuł, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną. No, właśnie się dowiedziałem, że Józefowi Stuszyna stuknęło 50 lat. To może jakiś aplauz taki niewielki. O, naprawdę. To wszystko z taśmy jest, przecież to nagrane jest. Ja tylko mówię aplauz i kolega puszcza to wszystko z tasiemki, prawda? A poza tym te dzieci, to jest taka piątka góra tutaj dzieci, które tak na... kółeczko przychodzą i ten. To niesamowite, że udało się zmusić tyle dzieci, żeby zostały do końca listy. Niewiarygodne. Maja, dzień dobry. Dzień dobry. A ile ty masz lat? 12. O, piękny wiek. A skąd przyjechałaś? Jestem stąd. Z Gdyni. Tak. W Occie. Tak, lubię się bawić językiem. A powiedz, kogo pozdrawiasz? Chcę pozdrowić moją szkołę numer 18, moją rodzinę i zespół taneczny Małe Róże z klubu Marynarki Wojennej. Pięknie brzmi. Laocze, kapitan Polska, tak wylosowałaś na miejscu 6. Pozdrowienia dla Oli Łukasza z Krakowa, od mamy. Donoszę, że mama właśnie poprosiła o autograf na przeterminowanym kalendarzu, gdzie wyglądaliśmy tak mniej więcej 20 lat młodsi, ale bardzo było przyjemnie. Igor. Cześć, Igor. Cześć. Ile ty masz lat? 6. A skąd jesteś? Z Gdyni. Mhm. Też w Occie? Mhm. Okej, okay, kogo pozdrawiasz?

na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Sylwia, Julia i Ewa z Kielc mają pozdrowienia od Magdy z Kielc. To był małomiasteczkowy Dawid Podsiadło na miejscu czwartym, a w naszym studiu Franek. Cześć, Franek. Dzień dobry. Wygląda na to, że jesteś fanem piłki nożnej? Tak. Brazylia jest najlepsza? A kto z zawodników? Neymar. Neymar. No dobrze. A kogo pozdrawiasz? Moją mamę, tatę, dwie siostry, szwagra i kolegę. A lubisz brodkę? A kto to jest? No właśnie, wszystko czego dziś chcę na miejscu trzecim. Wszystko, czego dziś chcę.

męskie granie, orkiestra 2018, początek, 14 tygodni na liście, z czego 10 razy na miejscu pierwszym. A w naszym studiu Ola. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. A skąd ty jesteś? Z Żukowa. A gdzie to jest? Pod Gdańskiem. A, kogo pozdrawiasz? Ja chciałabym pozdrowić moją mamę, dwie siostry i brata, wiernych słuchaczy z Warszawy i moją najlepszą przyjaciółkę Martynę. Dziękuję ci bardzo. I jeszcze pozdrawiamy Korę przy okazji. Blues Kory ma nam 3 tygodnie na liście, od 2 tygodni na pierwszym. Nauczyłeś mnie czekać na twój uśmiech i spojrzenie. Nauczyłeś mnie pięknieć w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać się, płakać bez powodu. Uciekasz, czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą, w listach, kwiatach i nocy ciemną. Mówisz pięknie o miłości, lecz uciekasz wciąż przede mną. Kochasz mnie jak nikt przed tobą, czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą, czemu więc uciekasz ode mnie? Nasz numer jeden od 2 tygodni, Kora, a właściwie Blues Kory ma nam Michał, Lucek, Hela, Gabi, Marek. Pozdrawiam wszystkich, którzy wybrali się na festiwal Lata z Radiem do Gdyni. Dziękujemy bardzo. To było 1908 wydanie listy. Jeszcze pozdrowienia. Nie, jeszcze drugi mikrofon. 10. O, teraz. Teraz. Mam na imię Michał i mam 10 lat i chcę pozdrowić mojego kolegę Dawidka i wszystkich chłopaków kolegów z Ejsmondu. A ja mam na imię Mariola i bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinkę i moje dziewczynki Dorotkę i Justynę. Tomek pozdrawia swoje siostry Darażynę i Alicję i Giżyczczan. Basia pozdrawia Adama, który w poniedziałek ma 55. urodziny. Agnieszka pozdrawia moją przyjaciółkę Kaśkę z Poznania. Pozdrawiam zdrajców metalu z Przesnysza. Agnieszka pozdrawia Hanię z Wiednia i kuzynkę Olę i syna Michała. Ania pozdrawia Luizę i Radka z Bydgoszczy. Mam na imię Hania i chciałam pozdrowić mojego brata Janka i tatę. Agnieszka z Bydgoszczy pozdrawia moją córkę Julkę, Bartka i Mikołaja, którzy są tutaj razem ze mną. Sabina, pozdrawiam moją siostrę Apkę i jej męża Marka. Tomek z Bartoszyc pozdrawiam swojego wujka Bogusia. Jacek ze Szczecina pozdrawia żonę Kaśkę i psa. Dzień dobry, pozdrawiam Osieczne i Czersk. Pozdrawiamy całą rodzinę Stankiewicz i Godyńskich. Pozdrawiam mamę z Krakowa. Pozdrawiam moją Ewę, Alusia i Marcelkę. Mes pozdrawia Helę z Gdyni, wierną radiosłuchaczkę. Pozdrawiam Marta. W Stanach, w Kalifornii. Pozdrawiam żonę Iwonę i syna Kamila i Łukasza. Pozdrawiam przyjaciół z Raciborza i grupę MDRT i Marka, którego uwielbiam. Pozdrawiam wszystkich gości Czerwonych Żagli. Łukasza i Olę pozdrawia tata. Pozdrawiam Kobylą Górę. Pozdrawiam uczniów dziesiątki z Gdyni. Ja chcę pozdrowić moją córkę Gabi i jej chłopaka Adriana i wszystkich z Chlorku i cały Bolesławiec. Pozdrawiam swoje śpiące już dzieci, Ignasia i Ule oraz całą rodzinę. A ja pozdrawiam Akę, Babę, Kacpra, Kaśkę, Jarka. Karol z Kamienia Krańskiego, pozdrawiam rodzinę i przyjaciół. Tata Janka i mama Ludka. A jeszcze pozdrawiam Pietruszków. Chciałbym pozdrowić apartament kapitański. Pozdrawiamy brata Waldka z Goleniowa i koleżankę Kasię ze Szczecina. Michał. Justyna pozdrawia całe Trąbki. Pontusa. A ja chciałem pozdrowić wszystkie Grażyny. Pozdrawiamy wszystkich z Goleniowa. A ja pozdrawiam panią Halinkę i Ewkę. Pozdrawiamy wszystkich Trójkowiczów. Nie, już nic nie będę mówił. Pozdrawiam kochaną Chrzestną z Gdańska. Grzegorza i Jacka, którzy są w tej chwili na tygodniu łyski. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. 25 i 26 sierpnia na festiwalu Chopin i jego Europa najpiękniejsze utwory Paderewskiego i Karłowicza w znakomitych interpretacjach. Dank Tyson z orkiestrą Symfonia Warszawia pod dyrekcją Jacka Kasprzyka i Anna Maria Staśkiewicz z Rosyjską Orkiestrą Narodową pod batutą Michaiła Pletniewa. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Teatr Wielki Opera Narodowa, PKN Orlen, Lotto i program Drugi Polskiego Radia. Szczegóły na www.chopinniwc.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Metamorfozy Kory, magazyn wyborczy. Hipiska, buntowniczka, matka, babcia, artystka. Kim była Kora? Opowiadają Mariusz Szczygieł, Sylwia Hutnik, Tomasz Raczek, Jerzy Owsiak, Zbigniew Hołdys. Magazyn wyborczej o Korze już w sprzedaży. Żegnamy reklamy.